Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. In de villa serveren we weer een gevarieerd menu vandaag. We gaan het hebben over de beroemde Nederlandse goochelaar Fred Kaps. We staan ook stil bij de themaweek rond zelfmoordpreventie. En we bespreken het grote aanbod van samengestelde studies als politics, psychology, law en economics. Dat is de studie die prinses Amalia gaat doen. Nu eerst een overzicht van het belangrijkste nieuws van dit moment. Het NOS Journaal met Levi van Eck. Liz Truss is gekozen tot de nieuwe leider van de Britse Conservatieve Partij en daarmee premier van het Verenigd Koninkrijk. Dat maakte de partij zojuist bekend. The total number of valid votes given to each candidate was as follows. Rishi Sunak, 60,399. Liz Truss, 81,326. Therefore, I give notice that Liz Truss is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. De 47-jarige Truss kreeg van de leden van de partij ruim 20.000 stemmen meer dan haar concurrent Rishi Sunak, de voormalig minister van Financiën. Ze vindt haar benoeming een eer, zei ze in haar toespraak. It's an honor to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. I'd like to thank the 1922 committee, the party chairman and the Conservative Party for organizing one of the longest job interviews in history. Thank you very much. I'm incredibly grateful for all of your support. Truss volgt Boris Johnson op, die vertrok na een vertrouwenscrisis in de conservatieve partij vanwege een reeks schandalen. Ze heeft onder meer beloofd om de belastingen te verlagen en met een groot steunpakket te komen vanwege de hoge energieprijzen. In de kassen in het Westland zijn steeds minder arbeidsmigranten nodig. Veel kwekers stoppen of verlagen hun productie in de winter vanwege de hoge gasprijzen. De vraag naar arbeidsmigranten in kassen valt de komende maanden met minimaal 75% weg, zeggen Westlandse uitzendbureaus tegen Omroep West. Er wordt gezocht naar tijdelijke werkplekken voor deze migranten, zodat zij niet helemaal uit beeld raken en later weer ingezet kunnen worden in de kassen. Nederlandse boeren raken definitief een belangrijk voorrecht kwijt. Nu nog mogen ze meer mest uitrijden dan andere boeren in de EU, maar daar komt over 4 jaar een einde aan. Oppositiepartij PvdA en coalitiepartner ChristenUnie willen een einde maken aan tijdelijke huurcontracten. Ze zeggen dat veel mensen in de problemen komen door flexhuur, omdat ze te veel betalen en steeds op zoek moeten naar een ander huis. Frank Arnessen en Feyenoord gaan uit elkaar. De technisch directeur legde eind juni wegens ziekte zijn werkzaamheden neer. Nu is in goed overleg besloten het aflopende contract per direct te beëindigen. Bij een aanslag voor de Russische ambassade in Kabul zijn zeker 2 doden gevallen. De doden zijn Russische ambassademedewerkers, zegt correspondent Aletta André. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat 2 van hun medewerkers zijn omgekomen. En een aantal media zeggen dat dit waarschijnlijk een beveiliger was en 1 diplomaat. En dat die diplomaat buiten kwam om de namen op te noemen van visumkandidaten die in de rij stonden. De aanslag vond buiten bij de ambassade plaats. Daarbij raakten 11 anderen gewond, onder wie 2 Russen die ook op de ambassade werkten. Rusland is een van de weinige landen die nog een ambassade in Kabul hebben sinds de Taliban 1 jaar geleden de macht overnamen in Afghanistan. Een van de inzittenden van de privéjet die gisteren in de Oostzee is neergestort was de Duitse zakenman Karl-Peter Griesman. Dat meldt het Duitse luchtvaartbedrijf Quick Air, waarvan Griesman eigenaar was. Volgens Duitse media bestuurde hij ook het toestel. De andere inzittenden zouden zijn vrouw, dochter en schoonzoon zijn. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk. Vanwege het opvallende vlieggedrag waren NAVO-straaljagers opgeroepen om de privéjet in de gaten te houden, maar zij konden geen contact met het vliegtuig krijgen. Het weer, veel zon en tot de avond blijft het droog. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Vanavond vanuit het zuidwesten kans op onweersbuien. Morgen op de meeste plaatsen droog en 25 tot 30 graden. Wijnand Zwaan, verkeersinformatie. Nou, op de A28 van Amersfoort naar Zwolle staat file tussen het Harde en Zwolle-Zuid 8 kilometer. De vertraging is nog zo'n 20 minuten. Die neemt wel af, want de weg is weer vrij na een ongeluk. Ster. Oud papier is nog hartstikke jong. Want papier kunnen we wel tot 25 keer renewen. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef papier en karton een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewi.com. Renewi. Afval bestaat niet. Zet je out of office maar weer uit en je bezorgbundel aan. Want met de Albert Heijn bezorgbundel zakelijk worden je bedrijfsboodschappen bezorgd op je eigen vaste bezorgmoment. En kun jij na je vakantie rustig je mail wegwerken. Kijk op ah.nl/zakelijkebundel. ANWB, hoe kan ik je helpen? De klap viel wel mee, maar mijn auto is echt totaal los. Met de ANWB autoverzekering ben je verzekerd van de beste hulp. Eén telefoontje en alles wordt geregeld. Ga nu naar anwb.nl/autoverzekering en krijg 15% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Gelderland levert je mooie streken. De regio Arnhem ademt cultuur. Ervaar de rijke geschiedenis in de vele musea, bij eeuwenoude kastelen en langs historische wandel- en fietsroutes. Kijk op visitarnhem.com. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien STAR geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. We proberen bewust te leven. Afval scheiden, minder vlees, verstandige reizen. Maar dat is niet genoeg zolang de grote vervuilers de aarde blijven misbruiken. En daarmee het leven op aarde in gevaar brengen. Pas als de grote vervuilers hun uitstoot verminderen, stopt klimaatverandering. Met jouw steun kan Greenpeace wereldwijd actie voeren en grote vervuilers en overheden onder druk zetten. Word supporter van Greenpeace. SMS toekomst naar 4004. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, daar wacht ons weer een volle villa met zeer uiteenlopende gesprekken. Op deze openingsdag van het academisch jaar willen we graag weten hoe zinvol studies zijn als politics, psychology, law en economics. Dat is de studie die prinses Amalia gaat doen. Met Hans Kazan ga ik straks praten over zijn held, Fred Kaps. 55 jaar geleden werd hij wereldkampioen goochelen. Ik praat ook straks met een kunstenares die met nabestaanden van zelfmoord sprak in het kader van een themaweek over zelfmoordpreventie. Maar we beginnen met gas. In de Eemshaven ligt sinds gisteravond een gigantisch schip dat vloeibaar LNG kan omzetten in het soort gas dat bij veel Nederlanders uit het fornuis komt. Het moet een beetje verlichting brengen in alle problemen rondom het gas. Natuurlijk grotendeels veroorzaakt door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. René Peters is dé gasexpert van TNO. Hij gaat ons hier meer over uitleggen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik begrijp dat dat schip Golar Iglo heet en dat het een soort drijvende fabriek is. Ja, nog sterker, er komen er uiteindelijk twee te liggen. Ja. Dat zijn eigenlijk drijvende fabrieken die inderdaad vloeibaar aardgas omzetten in gasvormig aardgas. En dat kan in Groningen zo de pijpleidingen in om naar de gebruikers te gaan. En op dat schip zelf staan dus allerlei faciliteiten om warmte aan de vloeibare aardgas toe te voegen. Ja, en dan wordt het gasvormig. Want dat is het idee. Maar er komt dus nog een schip naast te liggen. Dat is het idee, maar er komt nog een schip naast te liggen wat dan de vloeibare aardgas brengt. En dat is een LNG-schip. Dus er komt heel wat bedrijvigheid in de Eemshaven. Ja, het komt dus per schip, begrijp ik, hè? Ja, dit is vloeibaar aardgas wat per schip aanlandt. Dat gebeurt nu ook al in Rotterdam bij de Gate Terminal. Maar in Eemshaven is het nieuw. En die LNG die kan van over de hele wereld komen. Die kan uit Amerika komen, uit Noorwegen, uit Nigeria, Qatar. Die kan zelfs uit Australië komen. Vloeibaar aardgas kun je op heel veel plekken in de wereld produceren. En kan per schip dus ook over de hele wereld worden getransporteerd en geleverd. En waar komt het nu vandaan, weten we dat? Nou, dat weten we niet exact. Het komt in ieder geval niet uit Rusland. Wat in theorie overigens wel zou kunnen, want ook Rusland heeft LNG-terminals om LNG te kunnen leveren aan de markt. Maar daar halen we het niet vandaan. Grote kans dat er een deel komt uit Amerika, maar misschien ook uit de traditionele leverende landen zoals Qatar. Maar misschien ook Australië. En in een kleinere hoeveelheid misschien uit Noorwegen. Maar goed, dus er komt een aanbod, hè, van dit gas. Is dat voldoende? Is dat afdoende eigenlijk om alle problemen op te lossen? Ja, ja, nou, het gaat om 8 miljard kuub gas... wat door deze terminals geleverd kan worden op het gasnet van Noordwest-Europa. Nou, dat is in verhouding tot Nederlandse vraag best wel veel. Moet je ongeveer aan een kwart denken van onze totale vraag. En dat is ongeveer vergelijkbaar, of nog iets minder zelfs... als wat we in de Gate-terminal in Rotterdam kunnen importeren. Dus samen kunnen we meer dan de helft straks in Nederland... voor onze gasvraag voorzien met vloeibaar aardgas. Maar we moeten ons ook realiseren dat het gasnet in Europa met elkaar verbonden is. En het is niet gezegd dat al dat gas alleen maar in Nederland blijft... of voor Nederlandse gebruikers is. Het kan ook zo voor een deel naar Duitsland gaan. Ja. Omdat de gasmarkten in Europa sterk verbonden met elkaar zijn. Dus het is niet gezegd dat al dat gas alleen maar voor Nederland bedoeld is. En gaat dit extra aanbod van LNG iets doen met de prijs eigenlijk? Nou, het zal in ieder geval wat rust geven op de markt... dat er meer aanbod komt, meer levering van gas. Maar misschien heeft de markt dit ook al wel ingeprijsd... want het was natuurlijk al heel lang bekend dat deze capaciteit zou komen... rond deze tijd in september. Dus de markt zou dit natuurlijk al hebben meegecalculeerd kunnen hebben. Maar het is zeker zo dat het natuurlijk toch extra... gaslevering geeft op een Europese markt... die zeker na het sluiten van Nord Stream... op zoek is naar veel alternatieven voor aardgas voor Europa. Dus het zal zeker helpen. Ja. Milieuvriendelijk is het waarschijnlijk niet, hè, het vervoer per schip. Nee, het is helaas zo dat het produceren van vloeibaar aardgas... dat kost veel energie. Daarnaast moet je het ook nog transporteren over grote afstand. Daar heb je natuurlijk ook energie voor nodig. En dan hangt het er ook nog vanaf waar het gas eigenlijk geproduceerd wordt. Want ook dat is vaak in het buitenland meer vervuilend... dan wanneer je dat bijvoorbeeld op de Noordzee zou produceren... of uit eigen bodem. Dus LNG is niet de allerschoonste energiedrager. Maar goed, eerlijk gezegd, dat was Russisch gas ook niet. Want ook het Russische gas wat uit Siberië en die gebieden kwam... had ook een behoorlijke CO2-footprint. Al is het alleen maar door lekkages tijdens transport... of CO2-emissies bij compressie van het gas. Dus LNG is niet de schoonste oplossing. Maar ja, op dit moment hebben we natuurlijk vooral behoefte aan... een alternatief voor dat Russisch gas. En dan moeten we het doen met het LNG wat er op de markt beschikbaar is. Ja, want hoe staat het nu met onze gasvoorraden? Nou, onze bergingen die zijn natuurlijk aardig gevuld, als u daarop doelt. Ja, dus, dat bedoel ik. Hebben voldoende gas. Ja, precies. We hebben genoeg gas nu opgeslagen, zo'n 80%. Dat is de hoeveelheid die ook de Europese Unie heeft geadviseerd aan de lidstaten. De Nederlandse regering heeft overigens besloten om dat nog verder te vullen. Dus om nog verder te gaan dan die 80%. Daarmee zijn de bergingen eigenlijk meer gevuld dan vorig jaar rond deze tijd. Dus je zou kunnen zeggen, we zitten wat dat betreft best safe. Maar de echte zorg die we denk ik moeten hebben... is wat die prijs natuurlijk gaat doen op de Europese markt in de winter. En dat hangt natuurlijk ook weer sterk af van hoe streng de winter gaat worden... en hoeveel gasvraag er is. Want het meeste gas voor de huishoudens wordt ook nog steeds gebruikt voor verwarming. Ja, dat is voorlopig koffiedik kijken. In elk geval zijn we bijgepraat. Dank, René Peters, gasexpert van TNO. Ja, nieuws via de NOS. Misschien heeft u het al gehoord. Liz Truss is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De eerste reacties op haar overwinning komen binnen. Ik heb contact met de NOS-correspondent Arjen van der Horst. Ja, Arjen, ik zag haar net toen het bekendgemaakt werd. Nou, glunderen was het. Glunderend, ja. Grote glimlach op haar gezicht. Hield een vrij korte speech waarin ze haar partij bedankt... en waarin ze beloofde dat ze als een echte conservatief het land zal regeren. Dat betekent dus belastingverlagingen, wat ze al vaker beloofd heeft. Maar ze heeft ook beloofd dat ze iets gaat doen aan die energiecrisis. En dat was een korte samenvatting van wat ze eerder verteld heeft. Morgen dan wordt ze pas officieel beëdigd als... de nieuwe premier van Groot-Brittannië. Dan gaat ze naar Balmoral. En dan zal misschien in een nieuwe toespraak die ze dan gaat houden... iets meer duidelijk worden, iets meer details... over wat precies haar plannen zullen zijn. En hoe heeft de partij gereageerd? Nou ja, we hoorden van haar partijgenoten nog niet zoveel. We hebben wel een reactie gehad van de oppositie... van Labour-leider Keir Starmer. Nou, die koos meteen... voor de frontale aanval. Hij zei, ja, we horen Liz Truss vooral praten over belastingverlagingen... over een verlaging van de winstbelasting voor bedrijven. Gisteren nog, zei Liz Truss, gaf ze gewoon toe... dat die belastingverlaging vooral in het voordeel zijn voor de allerrijkste... dat die daar het meeste van zullen profiteren. En Keir Starmer zei, ongelooflijk dat de beoogde premier dit zegt op een moment dat miljoenen huishoudens in grote problemen verkeren. Vooral met die torenhoge energierekeningen. Dat is iets waar deze premier echt op zou moeten concentreren. Moet ik natuurlijk wel bij zeggen dat Liz Truss dat ook gezegd heeft dat ze daaraan iets gaat doen. Donderdag horen we dat ze een noodbegroting bekend gaat maken en dat dit onderdeel van die plannen zal zijn. En Boris Johnson was er, neem ik aan, niet bij. Nee, het voltallige Britse kabinet zat daar wel in die zaal toen het bekend werd gemaakt. Maar Boris Johnson, de enige afwezige in dat rijtje. We weten eigenlijk niet waar die zit. Ik was de afgelopen dagen nog bij Downing Street. Geen teken van leven dat Boris Johnson nog daadwerkelijk in zijn ambtswoning zat. We weten wel dat de afgelopen weken al de verschillende verhuiswagens zijn langs geweest. Maar morgenochtend om 9:30 Nederlandse tijd gaat hij voor Downing Street zijn afscheidsspeech houden. Dan pakt hij het vliegtuig naar Schotland, naar Balmoral in de Schotse Hooglanden, waar de Queen verblijft in haar zomerverblijf. Daar gaat hij officieel zijn ontslag indienen bij koningin Elizabeth. Gevolgd dan door een bezoek van Liz Truss, die dan met de kissing ceremony, zoals het heet, waarin officieel de hand van de koningin gekust wordt, waarmee ze officieel beëdigd gaat worden als de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Dankjewel, NOS-correspondent Arjen van der Horst. Ja, opnieuw een gerechtelijke dwaling in Nederland, in de Rosmalense flatmoord. NOS-verslaggever Matthijs van der Wiel. Ja, het zag het eraan te komen en het is zojuist uitgesproken door het gerechtshof in Arnhem dat 22 jaar na de feiten de verdachte Rob B. alsnog vrijspreekt, terwijl hij zijn hele straf al heeft uitgezeten. Hij werd ervan verdacht zijn vriendin te hebben gedood met een snee in de hals. Later kwam er twijfel. De zaak is opnieuw behandeld. Het Openbaar Ministerie zei onlangs: nee, wij denken nu met de informatie die wij nu hebben dat het niet zo is gegaan dat hij het gedaan heeft. En zojuist heeft dus het gerechtshof in Arnhem dat bevestigd, gezegd: er is geen bewijs dat hij zijn vriendin heeft gedood, terwijl die dus zijn straf al heeft uitgezeten. Een beladen zaak, waarbij opviel dat het gerechtshof de vloer aanveegde met deskundigen die in het verleden rapportages hebben uitgebracht, waarin die allemaal gediend hebben tot de veroordeling destijds, en waarbij het hof verder ook geen excuses aanbood. Dat was even de vraag: hoe gaan ze dit formuleren? Er heeft iemand jarenlang ten onrechte vastgezeten, een hele TBS-behandeling ondergaan. Wordt daar iets over gezegd? Nee, dat deed dit gerechtshof niet. Dat wordt verder de toekomst kijken of de advocaat van deze man nog werk gaat maken van een schadevergoeding. In ieder geval, het hoge woord is eruit. Het was een gerechtelijke dwaling. Deze man heeft ten onrechte vastgezeten al die jaren. Was hij erbij bij de uitspraak? Nee, de man heeft zelf psychische problemen. Ernstige psychische problemen. Hij kon er niet bij zijn. Vandaag wilde hij niet bij zijn. Hij heeft wel eerder het woord gevoerd. Dus we gaan zo zijn advocaat spreken, die nu even is weggelopen, om met hem te bellen, om zijn reactie te horen op toch deze vreselijke vaststelling. Dat je bent veroordeeld, terwijl je altijd hebt gezegd dat je onschuldig was, en dat je toch bent veroordeeld, je straf hebt uitgezeten en dan jaren later alsnog wordt vrijgesproken. Ja, daar is het laatste woord vast niet over gezegd. Dankjewel, Matthijs van der Wiel. But listen, listen, oh listen, and this is the sound of a screaming name who asks to live with you anyway. Sun is going up, I feel the beams on my head. The birds are whistling good morning. And near and far you can hear the sound of the working jerk. Listen, listen, oh listen, and it's the sound of a screaming day, who asked to live with you, and me in any way. Listen to the sound of a screaming day, and listen to the sound. The Golden Earrings, Sound of the Screaming Day. Margreet Rijntjes. Tot 3:30, Villa VBB. Na een lange vakantie gaan studenten vandaag weer terug naar de collegebanken. Dat geldt ook voor onze prinses Amalia. Zij begint vandaag aan Politics, Psychology, Law en Economics. Dat is een zogenoemde interdisciplinaire studie. Dit soort brede studies worden steeds populairder, maar ja, heb je daar eigenlijk wel iets aan? Daarover ga ik praten met Hilde Verbeek, hoogleraar zorgomgeving aan de Universiteit van Maastricht, ook bestuurslid bij de Jonge Academie. Dat is een platform van jonge wetenschappers. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waarom zijn die studies zo in trek bij studenten? Ik denk omdat het je een brede basis geeft en omdat het ook ingaat vaak op maatschappelijke en actuele vraagstukken. En dat het dan heel verrijkend kan zijn om die vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Ja, ja, dus je begint bij wijze van spreken met het probleem in plaats van bij de kennis. Ja, precies. Dus je kijkt hier vanuit werksituaties of maatschappelijke vraagstukken. Waar zitten we mee? En belicht dat vanuit verschillende perspectieven, zodat je daar ook wat verdieping op kan zoeken. Gaat het dan over actuele zaken als klimaat? Nou, noem maar op. Ja, klimaat, ouderenzorg, woningmarktproblematiek. Ik denk dat we er steeds meer achter komen dat grote doorbraken juist verwacht worden op de grensvlakken van verschillende disciplines. En dat we elkaar nodig hebben om samen nieuwe oplossingen te vinden. En dat soort studies draagt daar wellicht aan bij. Of ik denk dat dat is wat studenten hopen te vinden. Nou, is het ook zo dat er ook weer geluiden tegen zijn, hè? Die zeggen, ja, die opleidingen zijn, ja, niet diepgaand genoeg. Hebben ze een punt, die tegenstanders? Klopt. Zeker. Ik zal nog zeggen, vooral, nou, je moet eerst een goede disciplinaire basis hebben voordat je je kunt verbreden en voordat je andere disciplines ook op waarde kunt schatten. Ik denk dat daar wel iets in zit, maar ik denk ook dat het wel belangrijk is. Ik denk dat je beide nodig hebt. Je hebt de experts en de specialisten op een enkel vakgebied nodig, maar je hebt ook mensen nodig die meteen leren om vanuit een bredere blik te kijken. Dus ik denk, mits het onderwijs goed georganiseerd en goed opgezet is, dat het juist ook verrijkend kan zijn om zulke studenten op te leiden. Ja, ja, was er een vraag ook vanuit de werkgeverskant juist voor dit soort studenten? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat werkgevers, aan de ene kant willen ze natuurlijk mensen die wat specialistischer zijn in bepaalde gebieden, maar niemand kan alleen meer probleemstukken oplossen. En je moet, dus sommigen noemen het wel eens de T-student, dat je wel een basis hebt, maar ook makkelijk over de grenzen van je eigen vakgebied heen kan kijken. En ik denk als je dit soort interdisciplinaire studies daar meteen op richt, bijvoorbeeld vanuit Maastricht werk, waar heel veel met probleemgestuurd onderwijs, dat je casuïstieken krijgt, waarin je dat vanuit dat gezamenlijk perspectief gaat bekijken, dat ook leerzaam is om dat direct jezelf aan te leren. En daarna bijvoorbeeld verdieping te zoeken. Een T-student, omdat hij beide kanten op gaat? Ja, ja, ja. T, zeg maar, het middenstuk geënt op een discipline, een vakgebied of je primaire, maar ook de T naar buiten, naar de aangrenzende disciplines. Ja, ja. Om het zo maar te zeggen, dat je ook makkelijk in contact komt met anderen en dat je andere methoden leert begrijpen, andere paradigma's, andere concepten en die nieuwsgierigheid. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke voorwaarde is voor dat andere perspectief. Ik had het net al over de criticasters. Een van hen is historicus Maarten van Rossum. Die zei onlangs in De Slimste Mens dat zo'n soort opleiding waar we het dan over hebben geen bal met een academische studie te maken heeft. Generalist word je, hè? Je weet van alles een beetje. Heeft hij een punt? Ik denk dat het te kort door de bocht is. Daaraan komt natuurlijk, want het valt of staat met hoe het programma wordt opgezet en gecoördineerd en of je studenten ook echt de rode draad kan blijven laten zien. Als je gewoon vanuit allerlei verschillende perspectieven dingen over studenten gooit, maar niet echt die rode draad gaat bekijken, niet stimuleert om toch de verdieping te kiezen, dan wordt het wel ingewikkeld en kan het als oppervlakkig ervaren worden. Dus ik denk dat we daar wel aandacht voor moeten hebben, maar ik vind het te kort door de bocht om te zeggen dat het allemaal niet goed is. Ja, die student. En ik denk ook echt ook. Nee, ga je gang. Nou, je ziet dat ook het wetenschappelijk onderzoek gaat steeds meer ook naar die interdisciplinariteit zoeken. En aan de ene kant begrijp ik het wel. Het is ook een modewoord, hè, dat heel veel mensen het willen doen. Maar als je dat goed leert en goed leert die nieuwsgierigheid goed te prikkelen, dan heeft het denk ik echt een meerwaarde. Willen we ook tot grotere doorbraken komen? Brede studies, zijn er ook valkuilen? Want je noemt nu een heleboel positieve dingen. Mm-hmm. Nou, de valkuil is dat je inderdaad, wat u net ook aangaf, dat je van alles een beetje weet, maar uiteindelijk net niks. En ik denk dat voor academische opleiding gaat het ook om academische vaardigheden als kritisch leren lezen, reflecteren, goed doorgronden, goede discussies te voeren. En ik denk, eerlijk, als je het goed wil doen, dat het soms nog moeilijker is. En ook qua valkuilen voor de staf, voor medewerkers, is het ook van, ja, die moeten ook in samenhang het programma aanbieden. En daar zit ook een sterk risico in als je van alle gebiedjes gewoon wat mensen vraagt die daar niet gezamenlijk vanuit echt interdisciplinair perspectief naar kijken, maar gewoon van ieder in hun eigen vakgebied blijven, dat dat ook wel een risico kan zijn voor de opleiding. Zou jij terug in de tijd kiezen voor een dergelijke opleiding zelf? Ik heb psychologie gekozen, juist vanwege de verdieping. Dus, maar ik moet zeggen dat naarmate mijn opleiding ik steeds interdisciplinairder ben gaan worden. Dus met terugkijkende blik, ik had het denk ik wel gewaardeerd als er meer wat breedte was of mogelijkheid om te kiezen. Ik denk ook dat we niet te makkelijk moeten denken alsof je een interdisciplinaire opleiding alleen nodig hebt. Ik denk dat ook disciplinaire opleiding steeds meer mogelijkheden voor die verbreding op te zoeken. Dus er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Ja, zo is het. Hilde Verbeek, dank. Hoogleraar zorgomgeving en dus bestuurslid bij de Jonge Academie. It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers. As if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one. I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one. Talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you? Ja, lekker nummer van Rosalind. Snap. Sophie, wie zit er bij jou in de receptie? Eline Snijders. Zij is bijna verbinder in de kunst. Staat op het punt van afstuderen met een heel bijzonder project. Het thema is zelfmoordpreventie. En wij kijken samen naar een onderdeel van jouw project. Een foto, die mag niemand eigenlijk nog zien. Want die is nog niet, die hangt nog nergens. Waar kijken we naar? We kijken naar een poster die we gemaakt hebben. En dat is een onderdeel van mijn expositie. Waarin wij nabestaanden van mensen die iemand verloren zijn door suïcide een gezicht willen geven. En in dit geval de poster die wij voor ons hebben is van Margot. En links zien wij Margot en daar rechts van zien wij haar zoon Max die overleden is. En van hen samen is eigenlijk één portret gemaakt. Dus we hebben dan dus aan de linkerkant Margot met een scheurlijn ertussen, alsof je een foto doormidden hebt gescheurd. En rechts van haar is in zwart-wit haar zoon Max dan te zien. Ja, een aangrijpend beeld. Straks gaan we daar meer over horen. Ja, rond 3:15, denk ik, Sophie, spreek ik met Eline. Het is inmiddels 2:30 geweest. NPO Radio 1. Hoog tijd voor Levi van Eck. In de zaak van de Rosmalense flatmoord is Rob B. vrijgesproken. Hij werd ruim 15 jaar geleden veroordeeld voor doodslag op zijn vriendin. Hij heeft altijd ontkend en zei dat ze zelfmoord had gepleegd. Het OM vroeg naar aanleiding van nieuw onderzoek 2 weken geleden ook om vrijspraak. Liz Truss is de nieuwe Britse premier. Ze werd door de conservatieve partij gekozen tot voorzitter als opvolger van Boris Johnson. Hij moest vertrekken na een reeks schandalen. En daarmee is Truss automatisch de nieuwe premier. Ze heeft onder meer een groot steunpakket beloofd vanwege de hoge energieprijzen. In de kassen in het Westland zijn steeds minder arbeidsmigranten nodig. Veel kwekers stoppen of verlagen hun productie in de winter vanwege de hoge gasprijzen. De vraag naar arbeidsmigranten in de kassen valt de komende maanden met minimaal 75% weg, zeggen Westlandse uitzendbureaus tegen Omroep West. En een van de inzittenden van de privéjet die gisteren in de Oostzee is neergestort was de Duitse zakenman Karl Peter Griesman. Dat meldt het Duitse luchtvaartbedrijf Quick Air, waarvan Griesman eigenaar was. De andere inzittenden zouden zijn vrouw, dochter en schoonzoon zijn. Helene Geest, verkeersinformatie. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, er staan een paar korte files. Het stelt allemaal niet zo heel veel voor. Maar je staat op de A6 van Lelystad naar Emmeloord bijvoorbeeld 10 minuten in de file bij de afrit Urk. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velzen ook 10 minuten vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam bij de randweg Dordrecht is de vertraging ook 10 minuten. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 5 september 1955. Villa VDB. Op die dag werd in Amsterdam het wereldkampioenschap goochelen gehouden. De Rotterdammer Fred Kaps bracht met zijn in het oog springende streken veel ontzetting teweeg op het wereldcongres voor de goochelkunst in Amsterdam. Vooraanstaande goochelexperts konden er geen touw aan vastknopen. Het congres raakte in geestdrift door zijn ongelooflijke handigheid. Kaps werd dan ook voor de 2e achtereenvolgende maal wereldkampioen. Ja, in totaal is Fred Kaps 3 keer wereldkampioen goochelen geworden. De eerste keer in Barcelona, 1950 was dat. Vervolgens dus in 1955 in Amsterdam. En een paar jaar later, namelijk 6 jaar later, in Luik, 1961. Goed, ik ga erover praten met goochelaar en presentator Hans Kazan. Dag Spanje. Ja, hey, goedemiddag. Ja. Leuk onderwerp. Leuk onderwerp, vinden wij ook. Jij kende hem, hè? Ja, dat klopt. Ik heb hem persoonlijk mogen leren kennen. Als kind was ik al een bewonderaar van hem. Als hij af en toe op televisie was of ergens in een theater, ja, dan zat ik met open mond te kijken naar wat deze man allemaal deed. En heel veel later in mijn carrière, toen ik ergens al in de 20 was en ik zelf goochelaar geworden was, heb ik hem persoonlijk leren kennen. En dat is voor mij nog steeds een van de mooiste momenten uit mijn leven. Hoe ging dat dan? Nou, ik weet het nog heel goed. Ik had op televisie gezien dat hij een speciale kist had om een meisje door te zagen. Ja, het zal ook niet. Maar ik had het gezien en ik had er zelf eentje nodig. En ik dacht, zou ik Fred Kaps durven bellen? Nou, dat heb ik gedaan. En ik zei, meneer Kaps, die kist van u, zou ik die misschien kunnen kopen? Hij zei, jongen, tuurlijk hoor, kom maar naar me toe. En zo ben ik in de auto gereden naar de Peltslaan 79 in Utrecht, waar hij woonde. En daar heb ik toen een aantal uren bij hem in de huiskamer gezeten. Ik heb die kist uiteindelijk meegekregen, moet ik er ook nog bij zeggen. Maar het belangrijkste was, nog veel belangrijker was, dat ik met de grootmeester kon praten over het vak. Want we waren alle twee mensen die ontzettend hielden van ons werk. Wat ontzettend leuk. En hij vond het dus ook leuk om met jou te praten. Ja, dat klopt. Dat was, en hij was niet zo'n prater eigenlijk. Ja, wel op de bühne, maar niet daarbuiten. Maar ja, op een of andere manier klikte het heel erg. En vooral natuurlijk toen ik hem op een gegeven moment tijdens het verhaal vertelde dat toen ik een jongetje van 9 jaar was, ik lid werd van een goochelclub. En dan moest je je artiestennaam opgeven. Ja, die had ik natuurlijk nog niet. Maar die heb ik toen verzonnen. En daarvoor gebruikte ik de eerste 2 letters, K.A. van Fred Kaps. Van Kaps. En dat werd het begin van Kazan. En daar heb ik nog iets achter geplakt. En zo ontstond de naam Kazan. Maar de eerste 2 letters waren van mijn grote voorbeeld Fred Kaps. En dat heb ik hem verteld. Hij wist het niet. Maar hij was echt, eigenlijk best wel een beetje doorgeraakt. Laat ik het zo zeggen. Ja, wat ontzettend leuk. Dat fragment wat we net hoorden, dat was 1955. Werd u dus voor de tweede keer wereldkampioen. Jij was wel net geboren, maar je was nog een beetje te jong om er echt bewuste herinneringen aan te hebben. Ja, ik ben geboren in 53. Ja, precies, dus ik was echt nog te klein. Ja, maar wat weet je daarvan? Uit de overlevering? Er zijn een aantal dingen die ik weet. Ik weet op de eerste plaats, maar dat is ook nooit veranderd, dat Fred Kaps technisch gezien, wat hij technisch kon, was waanzinnig knap. Echt heel erg knap. Maar wat nog belangrijker was de manier waarop hij zijn goocheltrucs presenteerde en over het voetlicht bracht. Ja, dat was ook wat mij als kind, toen ik als 9-jarig jongetje voor het eerst keek, het meest fascineerde. Hij was niet zoals een gewone goocheler van kijk eens wat knap dat ik dit kan. Maar hij deed het op een bepaalde manier waardoor je helemaal opgezogen werd door het wonder dat je werd vertoond. En ik weet ook nog dat in die tijd, ik geloof bij de wereldkampioen, of in Luik of in Barcelona, daar wil ik vanaf zijn, hij de beroemde truc heeft gedaan voor het eerst met het zout dat uit zijn handen stroomde. Dan had hij een zoutvaatje en dan draaide hij het dopje af, gooide hij het zout in zijn vuist. Nou, oké, maakte hij zijn hand open, was het weg. Oké, hij was de goochelaar. Maar dan maakte hij zijn hand weer dicht, zijn vuist. En dan stroomde het zout uit zijn hand, hield hij dat boven het zoutvaatje. Nou, dat zoutvaatje was in een mum van tijd vol, maar dan kwam het mooie. Dan bleef het zout maar doorstromen. En dat ging maar door en door en door tot hij bij wijze van spreken in een berg van zout stond. Ja, en daar heeft hij alle goochelaars, en niet alleen alle goochelaars, maar een wereldpubliek mee versteld doen staan. Snap jij nu nog steeds niet hoe hij dat gedaan heeft? Ik heb een kleine tip van de sluier opgelicht gekregen door zijn dochter, Barry. Die ik onlangs toevallig bij toeval ergens tegenkwam en gesproken heb. En die zei, die heeft mij wat dingetjes verteld. Maar die zijn niet bestemd om nu een radioprogramma naar buiten te brengen. Nee, dat begrijp ik. Nee, die koester je natuurlijk als enige. Dat begrijp ik, ja. Maar jij benoemt dus vooral eigenlijk iets charismatisch aan hem. Ja, dat vond ik echt. Er was en is nog steeds 1 gouden regel. In ons vak, het goochelaarsvak, maar eigenlijk in elk beroep. En die regel is, het doet er niet toe wat je doet, maar hoe je het doet. En dat was precies de kracht van Fred Kaps. Er zijn 1000 mensen, hoe moet je dat dan zeggen, die een liedje op de piano kunnen spelen. En bij als je 1 vleugel hebt en 1 muziekstukje van Mozart in 1 akoestieke ruimte, en er komen 2 mensen binnen die alle 2 op het conservatorium hebben gestudeerd, zou dat in theorie hetzelfde moeten klinken ongeveer. En toch, de werkelijkheid is dat je bij die ene persoon denkt, oh, jemig, wat is dit goed, zeg. Ongelooflijk. En bij de ander denk je, ja, zo aardig, ja. Terwijl het hetzelfde zou moeten zijn. Wat is het verschil? Het verschil is inderdaad, je gebruikt het woord al, het charisma, de uitstraling. Maar jij noemde net ook dat hij, behalve dat charisma, ook technisch heel knap was, hè? Dat hij enorm handig was. Mm-hmm. Wat is dat dan? Wat kan je dan eigenlijk heel goed als goochelaar? Ja, dat kun je haast niet uitleggen, want het gaat om een heleboel verschillende technieken. Die je moet beheersen met verschillende materialen. Het is net als met een pianist. Ja, de ene die heeft een beetje klunzige vingers en kan niet zo goed een akkoord grijpen. En sommigen die doen dat met het grootste gemak. En dat is bij goochelaars eigenlijk precies hetzelfde. Ja, het is hetzelfde als je kan mij wel leren hoe ik een tafel moet timmeren met een paar poten en een paar schroeven. Maar het wordt nooit wat. Bij mij gaat alles scheef zitten en los zitten, het klopt niet. En dat wordt een vreselijk ding. Terwijl je andere mensen hebt die het gevoel ervoor hebben, de aanleg. Die pakken die dingen op en die zeggen, oké, zo. Je leert ze de techniek en ze begrijpen het niet alleen, maar ze voelen het. Ze voelen hoe het moet. Ja, en dat zijn de echte. Zoals jij, want jij hebt ooit de Fred Kaps ring gekregen. Dus dat was mooi. Ja, ja dat was geweldig. Dat was een geweldig moment. Ja. Dat begrijp ik. Heel hartelijk dank voor het delen van jouw herinneringen aan Fred Kaps, Hans Kazan. Weten we ook weer meer over de achtergrond van Kazan. Hartstikke goed te weten. Vandaag, dus 67 jaar geleden. Ik ben dit onderwerp meegewerkt. Ja, dat is te horen. 67 jaar geleden werd hij wereldkampioen voor de tweede keer goochelen. Dus. You made me cry when you said goodbye. Is that a shame? My tears feel like rain. My heart, when you said we'll part, ain't that a shame? My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh well, goodbye. Although I'll cry. My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. When you said goodbye, ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh well, goodbye. Although I'll cry. In 1955 was dit een hit, Fats Domino, Ain't That a Shame. Nederlandse boeren die raken definitief de komende jaren een belangrijk voorrecht kwijt. Nu nog mogen ze meer mest uitrijden dan andere boeren in de EU. Maar aan die uitzonderingspositie komt in 2026 een einde. Er komt wel een financiële vergoeding voor boeren, omdat ze extra kosten gaan maken als ze de mest moeten gaan afvoeren. Nederland kreeg jaren een uitzondering op de regels vanwege het kleine grondgebied. Politiek verslaggever Jorn Jonker van de NOS vroeg de minister waarom Nederland die uitzonderingspositie nu verliest. Er zijn nog drie andere landen in Europa die een uitzonderingspositie hebben. Dat is Vlaanderen, dat is Denemarken en dat is Ierland. En wij raken die positie nu kwijt omdat wij onze milieudoelen niet halen. Al jaren niet halen. En daarvan heeft de commissie gezegd, Nederland, het is nu genoeg. Je laat maar zien dat het wel gehaald gaat worden. En de consequentie daarvan is de afbouw van de derogatie. Brengt dit nou de winstgevendheid voor boeren in gevaar? Het heeft financiële gevolgen op het boerenerf. Op het moment dat je mest moet afvoeren, moet je kosten maken. En dat is ook de reden waarom het kabinet zegt van hoe kunnen we nou voor zorgen dat wij toch een transitieregeling in het leven roepen. Een transitieregeling kunnen instellen. Nou, dat gaan we doen. Die moet nog uitgewerkt worden voor 1 januari. 2023 is die regeling ook werkend. Ja, maar u vertelt al wel vast, daar komt 130 miljoen voor. Ja, dat is minder dan 10.000 euro per boer waar het om gaat. Ja, dan kunnen zij toch niet allemaal overleven? Nou, we hebben natuurlijk een berekening gemaakt wat de financiële effecten zijn. En dan moet ik het natuurlijk doen met een effect zeg maar door de hele sector heen. En we hebben dat berekend op ongeveer 10.000 euro per bedrijf. Ja, maar daar kunnen zij dus toch niet mee overleven. Dat is toch weer een volgende klap voor sommige boeren. Dat is ook niet te ontkennen. Het is een grote klap. Derogatie verliezen voor bedrijven. Dat betekent, dat heeft gevolgen. En dat is ook de reden waarom wij zeggen van laten we er nou voor zorgen dat dat in stapjes gaat en dat we ook daar enige tegemoetkoming, dus die transitievergoeding, voor beschikbaar stellen. Er zullen boeren zijn die zeggen, het is te weinig, hiermee kunnen we niet overleven. Maar er zullen ook natuurorganisaties zijn die zeggen, ja, als je ze gaat compenseren, ja, dan veranderen ze hun gedrag niet en wordt onze natuur niet beter. Nee, wat ik u zei, we zitten natuurlijk met een grote transitie van de agrarische sector. Willen wij op deze manier ook proberen goed te accommoderen. Dat is de reden waarom wij dit doen. We hadden geen derogatie met aanvang van dit kabinet, dus nul. We hebben in ieder geval voor kunnen zorgen dat we de komende 3 jaar een afbouw van derogatie hebben. Minister Staghouwer in gesprek met Jorn Jonker. U luistert naar Villa. Veel mensen die kampen met suïcidale gedachten vinden het vaak moeilijk daarover te praten. En dat kan tot grote eenzaamheid leiden. Maar ook voor de directe omgeving is het een beladen onderwerp en daarom beginnen ze er maar niet over. Het voorkomen van zelfdoding staat hoog op de agenda van Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Vandaag begint een themaweek om de vele projecten die suïcide moeten voorkomen in de spotlights te zetten. En een van de onderdelen van deze zogenoemde roadtrip is het afstudeerproject van Eline Snijders. Eline, welkom. Dankjewel. Ja, vanuit de receptie nu hier in de zitkamer van de villa. Jouw afstudeerproject aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Wat houdt dat in? Ik studeer af als verbinder. Dat is een rol waarin ik de culturele sector eigenlijk verbind aan een niet-creatieve sector. En in dit geval heb ik gekozen voor suïcidepreventie. Vanuit mijn eigen motivatie, omdat ik hier met dierbaren om mij heen ook mee te maken heb gehad. En daarbij probeer ik dus cultuur te koppelen in de vorm van een podcast en een foto-expositie. Je zegt, met dierbaren heb ik er mee te maken gehad? Ja, toen ik wat jonger was, toen was een familielid van mij suïcidaal. En ik voelde me daar best wel machteloos en verantwoordelijk voor. En op een latere leeftijd ook een vriendin die een poging had gedaan. En eigenlijk, hoe meer ik met mensen er in gesprek over ging, hoe vaker ik hoorde van, oh ja, ik heb zelf ook met die gedachten gekampt, of ik ken ook iemand in mijn omgeving. En toen dacht ik van, dat zijn toch wel heel veel mensen, ook direct in mijn omgeving, waar niet altijd evenveel over gesproken wordt. Dus op die manier ben ik eigenlijk, heb ik ervoor gekozen om daar wat dieper op in te duiken en daar mijn afstudeerproject over te doen. Want jij wil dat we erover gaan hebben? Ja, eigenlijk wel. Dat is het grote doel. Om die ervaringen wel te delen en wel die kwetsbaarheid op te zoeken en juist ook daarover te praten, omdat dat in mijn ogen heel erg belangrijk is. Is ook heel belangrijk, toch? Dat is ook uit onderzoek gebleken. Praten helpt, hè? Precies, ja. Maar jouw project, want wat behelst dat? Ik heb dus nu in samenwerking met Stichting Aurora en Yvonne van de Ven Stichting. Ze hebben een coalitie voor nabestaande zorg opgezet met nog andere organisaties. En ik ben eigenlijk ingehaakt op hun doel om nabestaanden verder te helpen. Dus ik ben met verschillende nabestaanden in gesprek gegaan over hun verlies en hoe zij daarmee om zijn gegaan, wat hen steun heeft geboden. En daar heb ik dus een podcast over gemaakt. Die is ook te vinden op de website van Leven na Zelfdoding. En verder heb ik dus een foto-expositie gemaakt. Die wordt dus tijdens de roadtrip in Arnhem woensdag wordt die tentoongesteld. Waar ook die QR-codes op te vinden zijn, waarmee je dus de podcast kan beluisteren. En de posters zijn dus een combinatie van de nabestaanden en de overleden dierbaren. En daar is dus één portret van gemaakt. Jij hebt dus een aantal nabestaanden gesproken in jouw project. Ja. Margot is een van die vrouwen die jij hebt gesproken. Ik heb een fragment van jouw podcast waarin Margot praat over het verlies van haar zoon Max, die vorig jaar dus zelfmoord pleegde. Ik sta ermee op, ik ga ermee naar bed. Het is elke dag. Hij is meer aanwezig dan ooit, zeg maar. En ik voel hem heel dichtbij. En het gekke is dat ik hem misschien wel dichterbij voel dan toen hij nog leefde. En toen had ik altijd een soort zorg daar buiten me. En nu is die heel dichtbij me en ik voel hem heel dichtbij. En ik denk dat mijn blijdschap om zijn vrede nu groter is dan mijn verdriet. En ik heb verdriet. Ik heb heel veel verdriet daarom. Want het is een pijn die is niet te, die is met geen pen te beschrijven. Je kind, je baby, je ja, dat is zo niet kloppend. dat je je kind overleeft. En er klopt gewoon helemaal niks aan. En tegelijkertijd in dit verhaal klopt het ook weer wel. Aangrijpend. Ja. Ja, het raakt ook wel om de verschillende ervaringen te horen. Ik vond het ook heel mooi en heel knap dat iedereen ook hun persoonlijke verhaal met mij wilde delen. Want jij hebt dus die mensen gesproken. Ja. Hoe was het voor jou om te doen? Het was een hele bijzondere ervaring. Ik heb een deel heb ik zelf opgenomen, een deel heeft Marjolein, journaliste, heeft opgenomen. En ja, sowieso vond ik het heel spannend om dit wel te gaan doen. Ja. Ook omdat ik niet iets wilde triggeren of ik wilde niet het verkeerde zeggen of vragen. Dus ik heb ook wel heel erg geprobeerd daarin proberen in te leven in de ander van oké, wat zou ik zelf fijn vinden? Dus ik heb wel echt een voorgesprek met iedereen gehad. Eerst aan de telefoon gesproken, ook de soort vragen doorgegeven. En eerst gewoon een kopje koffie gedronken. Ook voor mezelf en voor de ander om even het ijs te breken en comfortabel te worden met elkaar. En daarna het gesprek aan te gaan. Nog een nagesprek even van hoe ze het ervaren hebben. Vond ik ook fijn voor mezelf, omdat het is niet niks om überhaupt zo'n onderwerp of als afstudeeronderwerp te kiezen. Wat ik wel interessant vind, je zegt, hé, ik was bang om te triggeren of de verkeerde vragen te stellen. Eigenlijk is dat precies waar het over gaat, toch? Precies, ja. Dus eigenlijk is dat wat jij wilt tegengaan als verbinder, had je eigenlijk zelf ook. Ja, wat natuurlijk niet heel gek is, want het is een heel kwetsbaar onderwerp. Het is een heel zwaar onderwerp. En je vraagt best wel wat van iemand om zo'n persoonlijk verhaal te delen. En dan zeker met mij als iemand die voor hen volkomen onbekend is eigenlijk. Ja, dus ik snap ook wel dat mensen in een sociale omgeving daar ook moeite mee hebben om dat gesprek wel aan te gaan. Maar heb je deze Margot bijvoorbeeld, een enorm wijze moeder, dat is wat ik voel als ik haar hoor. Heb jij haar gevraagd of er verkeerde vragen zijn? Oh, dat heb ik eigenlijk niet gevraagd. Nee, ik heb wel aangegeven dat als er een vraag bij was die ze niet wilde beantwoorden, of als ze pauze wilde nemen of wat dan ook, dat natuurlijk allemaal oké is. En ik heb ook iedereen de edit doorgestuurd achteraf van mochten er toch dingen zijn die eruit wil hebben, dan kan dat ook. Maar op het moment zelf heb ik niet echt gevraagd of er... Nee, want wat wilde jij weten? Wat ik voornamelijk wilde weten is natuurlijk meer over de persoon, over de relatie met de persoon die zij verloren zijn. En het voornaamste was eigenlijk, hoe ga je nou om met zo'n verlies? Ja, dat is super moeilijk natuurlijk. En ook waar heb je nou eigenlijk behoefte aan? Van welke reactie van de omgeving? En wat is misschien niet een goede reactie? En wat kun jij aan iedereen die luistert zeggen? Ja, dan ga wel het gesprek aan. Ja. Ga echt het gesprek aan. Want het is zo belangrijk om het niet ervan weg te lopen. Ook al weet je niet wat je moet zeggen, zeg gewoon, Ik weet het niet. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Maar vraag ernaar. Durf te vragen. Ja. En wees eigenlijk ook niet bang voor de verkeerde vragen. Exact. Nee. Je bent verbinder, hè, binnenkort. Ja. Ga je nog meer van dit soort dingen doen? Ik hoop het wel. Dat is wel uiteindelijk... ik heb altijd wel heel erg veel met maatschappelijke thema's gehad. En dat is ook wel waar mijn passie echt ligt. Ik wil graag mensen helpen. En ik vind het heel mooi om het creatieve te combineren daarmee. Dus dat is wel echt mijn doel om mensen verder te helpen door... Je hebt volgens mij een hele mooie belangrijke eerste stap gezet. Heel veel dank voor je komst, Eline Snijders. Jouw foto-expositie woensdag te zien op het Velperplein in Arnhem. En jouw podcast zal te horen zijn op de website van Stichting Aurora. Je zei het net al. Heb jij, luisteraar, hulp nodig of maak je je zorgen over een ander? Bellen kan met 0900 0113 of chatten via www.113.nl. Anoniem, gratis en 24/7. Het is 3:05. Tijd voor de dichter voor 3. En dat is maandag, Femke van Asselt. Je zou tegenwoordig toch stikstof zijn. Nu heb jij het ineens gedaan. Werd je vroeger gewaardeerd, nu mag je niet meer bestaan.

Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Klimaatdoelstellingen halen? Begin met het goed isoleren van uw dak. Vraag het de dakaannemers van Dakmerk. Het keurmerk voor het platte dak. Hi, ik ben Tim Coronel en ik ga de uitdaging aan. 28 dagen niet roken in oktober. Stop ook mee en maak gebruik van alle gratis steun die Stoptober biedt. Meld je aan op stoptober.nl en je bent klaar voor de start. Stoppen doen we samen. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Villa VPP. Goedemiddag. John de Mol heeft weer een nieuwe reality show bedacht. Een jaar van je leven. Sinds gisteren worden 40 mensen een heel jaar met elkaar in een huis gezet en daar gefilmd. Maar zitten we eigenlijk allemaal nog wel te wachten op weer zo'n soort programma? Ik ga daarover praten straks met onderzoeker Jan Teurlings. En in ontzettend veel producten in de supermarkt zit palmolie, in bijna alles. En omdat die productie ten koste gaat, tenminste die palmolie dus, ten koste gaat van vele hectares natuur, wordt er volop gewerkt aan alternatieven. Zoals door Lars Langhout. En die heb jij binnengelaten, Sofie, in de villa. En hij heeft de snelle wereld van de maatpakken en de Tesla's achter zich gelaten. Je bent eigenlijk uit de strategy consultancy gestapt om in de groenteschillen en het afval en de groentederrie te gaan. En je hebt geen maatpak, want dat is niet nodig in die wereld. Nee, gelukkig niet. Gewoon een t-shirtje. Want vroeger droeg je wel een maatpak, hè, als je naar je werk ging. Wij lopen inmiddels naar jou toe, dan zal je het zelf zien, Margreet. Ja. Gewoon een spijkerbroek en een gympies en een t-shirt. Wordt dat wel een snelle wereld, denk je? Ik denk het niet. Ik denk dat het te praktisch is en te pragmatisch. Nou, wat fijn. Kijk, hier zijn we aangeland. Een mooie groene stoel heb ik voor je neergezet. Het maatpak, het jasje hoeft ook niet opengeknoopt te worden. Dus, Zo makkelijk deze nieuwe wereld voor jou, Lars. Ja, dat is heerlijk. Ja, lekker met die t-shirt gaan zitten. Goed dat je er bent, want we gaan het hebben over palmolie. Ja. Ja, jouw nieuwe wereld in plaats van de Tesla's. Want palmolie, dat zit bijna in alles wat we kopen in de supermarkt. In vele tropische landen worden honderden en vaak zelfs duizenden hectares natuur opgeofferd voor de productie op plantages. Maar er wordt nu door jouw bedrijf No Palm Ingredients gewerkt aan een alternatief. Ja, dat klopt. En dat wordt gemaakt uit bijvoorbeeld groenteresten en bermgras. En ik heb begrepen dat de bedrijven in de rij staan. Ja. Nou, kijk, dat is om te beginnen goed nieuws, lijkt me zo. Zeker, het is iets wat heel nodig is. Palmolie is heel vervuilend. Er komt houtkap bij kijken, ontbossing zoals we dat noemen. Er komt heel veel CO2 bij kijken. Dat gaat ten koste van leefgebied van bedreigde diersoorten. En ook voor de lokale bevolking is het niet altijd even goed. En wij hebben een alternatief dat we dus maken met restgroenten eigenlijk. Dat kan zijn aardappelschillen, suikerbietloof, de dingen die je net noemde. En die fermenteren we met oliehoudende gisten. Dus wat dat doet, wil zeggen, zeg maar, je hebt die biomassa, die zijstromen, die doen we in een soort bioreactor. Een soort grote ketel moet je dat voorstellen. Die verwerken we zodat het fermenteerbaar is. Daar voegen we onze gisten aan toe en die eten de suikers, vetzuren en alcoholen daarin op. En die zetten dat om in olie. En dan halen we die biomassa die ontstaat daaruit. En daar onttrekken we de olie uit. En die olie die lijkt heel erg op palmolie qua vetzuursamenstelling. En daarmee kun je palmolie vervangen in allerlei producten. Van cosmetica tot voeding. Klinkt als appeltje-eitje eigenlijk. Nou, dat is het niet. Het is nog best wel complex. Wij zijn dus ook aan het ontwikkelen. Hè. We zijn nog niet op de markt. Wij zijn heel druk bezig met ons R&D-team om dit proces op te schalen. Over 2-3 weken gaan we op 2000 liter fermenteren. En die test moet ook aantonen dat het proces opschaalbaar is. En dat we dus op grote schaal wereldwijd palmolie kunnen gaan vervangen. En als je zegt op 2000 liter fermenteren... Ja. Wil dat zeggen dat jullie dan als eindproduct 2000 liter hebben gecreëerd? Nee, dat is een bioreactor van 2000 liter. Okay. En daar komt dan daar fermenteren we dus in. En daar komt dan olie uit. Ja, fermenteren is zoiets als verzuren, toch? Dat is toch eigenlijk een eeuwenoude manier om dingen te behouden ook? Met bier... Wijn, tegenwoordig het wat hippere kefir, kimchi. Is allemaal op fermentatiebasis. En wij doen dat met gisten. En die gisten die waar ze bijvoorbeeld met bier brouwen... het omzetten in alcohol... doet het bij ons in zijn het oliehoudende gisten en zetten ze het om in olie. Ja. Hebben jullie dit zelf verzonnen? Nou, mijn medeoprichter Jeroen Huggenholz, die is daar het brein achter. Hij werkte Willy bij... Wortel. Willy Wortel. Hij werkte bij Wageningen Food and Biobased Research. En was al jaren bezig met fermentatie. Hij is ook echt fermentatie-expert. Binnen de industrie wordt hij ook echt als een expert gezien. En hij was daarmee bezig en hij had een... werd genoemd in een artikel van de WUR. En toen dacht ik, hey, dit is interessant. Ja, het blaadje van de universiteit. Ja, en ik was met die man praten. En in dat gesprek kwamen we eigenlijk op de kans die voor ons lag... om dat op grote schaal te gaan doen. Want op de universiteit deden ze nog op hele kleine schaal. Oké, want hoe komen jullie dan aan al die spullen... die natuurlijke spullen, dus die groentenresten... hoe komen jullie eraan? Nou, op dit moment zijn er heel veel partners die dit heel interessant vinden. Want heel veel zijstromen... weten bedrijven niet wat ze ermee aan moeten. Ze moeten er vanaf. Dus veel gaat naar diervoeding voor de vee-industrie. Ja. Wat voor spullen zijn dat dan? Aardappelstoomschillen. Dat wordt opgegeten door varkens bijvoorbeeld. Ja. En dat is een best wel laagwaardige manier om het te verwerken. Want het mooie aan ons proces is dat 90% van het volume wat we erin stoppen... halen we er ook weer uit. En dat kan ook weer terug in de waardeketen. Dus naar die veevoer... bedrijven, dat kan naar biomassa centrales. Maar wij voorzien ook ecosystemen met andere bedrijven... die weer van onze zijstromen daar weer wat moois van kunnen maken. En zijn de Unilevers van deze wereld geïnteresseerd? Heb je daar al mee gesproken? Er zijn heel veel grote fast-moving consumer goods bedrijven... zoals zo heet dat mooi in jouw heet. Branche, ja. Ja, die FMCG's, die zijn allemaal geïnteresseerd. Chocoladefabrikanten, bedrijven die bakkersingrediënten maken... je wilt zo gek niet bedenken of ze weten ons te vinden. Want we zijn eigenlijk helemaal nog niet heel druk met commerciële activiteiten. Maar de afgelopen maanden worden we platgebeld door partijen... die als eerste met onze olie aan de slag willen. Maar zo snel gaan we niet. Want als je zegt, op termijn, als je even groot denkt... Ja. Wat is dan jouw ideale wereld? Ga jij dan een hele grote fabriek maken in Nederland waar dat gemaakt wordt... en ga je dat distribueren? Hoe werkt dat? Nou, dat niet. Hè, want dan zou je ook weer gaan transporteren. Dat is een van de dingen die we tegenpammen. Niet duurzaam. Mijn ideale wereld is dat je wereldwijd... het hele circulariteitsprincipe omarmd wordt door dat soort bedrijven. Want wat wij ook kunnen is dat je bijvoorbeeld bedrijven... die zelf heel veel palmolie gebruiken in hun productieproces... maar ook heel veel zijstromen in hun productieproces hebben... dat je daar een circulair fabriek neerzet... die zijstromen nemen, dat omzetten in olie... en dat gebruiken in een productieproces... zodat het palmolie niet meer gebruikt hoeft te worden. En dan zit je eigenlijk overal ter wereld fabriekjes hebt... die de lokale zijstromen verwerken... zodat je eigenlijk lokale palmolievervangers hebt. Ja, precies. Dus dan hoeven die schillen niet meer weg... maar die blijven dan gewoon daar in dat plaatselijke fabriekje. Ja. Heel even denkend vanuit die wereld waar die palmolie gemaakt wordt... die plantages... Ja. Daar is natuurlijk ook een hele wereld van mensen die daarvan leven. Ja. Als dat verdwijnt, wat gebeurt er dan met die mensen? Nou, daar hebben we ook over nagedacht. Ja. Een van de dingen, op het moment dat wij winst gaan maken... willen we ook daar een deel van onze winst naartoe brengen... om als het ware die mensen aan het werk te zetten. Of met conservatie van het regenwoud. Hè. Dus waar de plekken waar de bos gekapt wordt... dat je daar nu een businessmodel maakt, dat je daar... juist geld kan verdienen om dat te behouden. En anderzijds voorzien we ook dat in Indonesië en Maleisië... dit soort fabriekjes neergezet worden. En daar kunnen die mensen ook aan de slag. Word je blij van je baan? Fantastisch, ja. Ik kan elke me dag. Voorstellen. Ja. En wanneer denk je, wanneer kunnen we het kopen? Of die bedrijven ermee aan de slag, heel kort? Ja, wij hopen in 2025 een commerciële fabriek neer te zetten. Oh, hartstikke snel al, joh. Dat is heel snel, heel ambitieus. En we denken ook dat momentum er is. En we maken heel veel voortgang. Maar ja, je bent altijd afhankelijk ook weer van andere partijen. Maar wij hopen op 2025 de eerste commerciële fabriek te bouwen. Nou, heel veel succes. Dankjewel. Lars Langhout, een van de oprichters dus van No Palm Ingredients. Dankjewel. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a mille coquilles de noix sur ton chemin. C'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien. Tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça prévient comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a mille sirènes de joie sur ton chemin qui résonnent, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Sur ton chemin qui résonne et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra à tire d'aile en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Stem herken je meteen Julien Clerc, ce n'est rien. Margreet Rijntjes, Villa. Met nieuws via de NOS. Bijna 4 maanden na de dood van de Palestijns-Amerikaanse journaliste Shireen Abu Akleh maakte Israël vanmiddag de resultaten van een onderzoek naar haar overlijden bekend. Contact nu met NOS-correspondent Ties Brok. Wat is er ook alweer gebeurd met haar, Ties? Nou, zij deed op 11 mei verslag van een Israëlische inval. Dat was in de stad Jenin, een Palestijnse stad op de bezette westelijke Jordaan-oever. Daar doet Israël geregeld invallen, naar eigen zeggen om terroristen te arresteren. Zij was daar ook bij en toen werd ze door een kogel in het hoofd getroffen. Ze had op dat moment een helm op, een kogelvrij vest aan, met erop duidelijk ook het woord press, dus pers in het Engels. Maar toch werd ze doodgeschoten. En dat is vervolgens onderzocht door allerlei partijen, buitenlandse media, maar ook bijvoorbeeld het mensenrechtenorgaan van de Verenigde Naties. En die kwamen allemaal tot de conclusie dat Israël daar verantwoordelijk voor was. Israël hield het eigenlijk altijd in het midden. Zei, nou, het zouden ook Palestijnen kunnen zijn geweest die dat gedaan hebben. Maar heeft dus nu vandaag een eigen onderzoek gepresenteerd. En daarin zeggen ze inderdaad dat het zeer waarschijnlijk is dat ze door een Israëlische kogel is omgekomen. Ja, dat is pijnlijk voor Israël. Dat is pijnlijk, zeker omdat ze vlak na haar dood nog zeiden dat het zelfs waarschijnlijk was dat het Palestijnen waren die haar hadden doodgeschoten. En daar kwamen ze later iets op terug. Ook trouwens de Amerikanen, een Amerikaans onderzoek, kwamen tot de conclusie niet zo lang geleden dat het waarschijnlijk de Israëliërs waren die haar hebben doodgeschoten. Ja, en nu zegt Israël dat zelf dus ook. Hoewel ze nog steeds de mogelijkheid openhouden dat het toch een Palestijn zou zijn geweest die haar heeft doodgeschoten. En ze zeggen ook vandaag. Het was niet expres, dus ze is per ongeluk doodgeschoten. Maar je zegt, ze houden de mogelijkheid toch nog open? Ja, ze zeggen dat er niet met zekerheid te stellen is dat ze door een Israëliër is doodgeschoten. Hoewel er ooggetuigen waren die zeggen dat er gericht op haar geschoten werd. De vraag is natuurlijk ook, hoe gaat het nu verder? Israël zegt, er komt geen strafrechtelijk onderzoek, omdat het dus niet expres zou zijn gedaan. Maar de familie van Shirin, de journaliste die werd doodgeschoten, neemt daar geen genoegen mee. Zij zeggen naar het internationaal strafhof te willen stappen. Ja, dat is, sorry, terwijl mijn box hier uitgaat. Dat is natuurlijk een lang proces. Dus het is de vraag of er ooit nog een zaak van gaat komen. Dank je wel voor deze update. NOS-correspondent Ties Brok. Ja, het moet de langste gameshow ooit worden. De nieuwste reality-serie van John de Mol. Een jaar van je leven heet hij. Gisteren de eerste uitzending. In een tijd waarin de wereld op zijn kop staat en de ene crisis de andere opvolgt, is de behoefte om je overal van af te sluiten groter dan ooit. Onze koopkracht gaat er fors op achteruit. 40 mensen krijgen de kans zich een jaar lang terug te trekken op een locatie waar alleen de basisvoorzieningen aanwezig zijn. Hun wereld wordt klein, maar de prijs bij winst is heel groot. 1 miljoen euro. Ja, 40 mensen worden dus in een huis geplaatst. Volgehangen uiteraard met camera's. Ze moeten elkaar met opdrachten wegspelen. En tja, wie het een jaar volhoudt, die wint. Goed, we gaan het eens even hebben over dat format. Want heeft dat eigenlijk nog wel zin? Zitten we hier nog wel op te wachten? Gaat het kijkers trekken? Jan Teurlings van de Universiteit van Amsterdam. Jij deed onderzoek naar reality TV. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, gekeken gisteravond? Niet gisteravond, maar ik heb op Videoland vandaag gekeken. En? Wat is je vraag? Nou, wat vond je ervan? Het eerste wat mij opviel is wat heel veel mensen op Twitter gezet hebben, is dat er duidelijk toch wel een zekere inspiratie van de Squid Game in terug te vinden is. Ja. En anderzijds zie ik eigenlijk gewoon variaties op hetzelfde thema. Namelijk, we zetten een aantal mensen samen en dat kan soms in moeilijke omstandigheden, soms in makkelijke omstandigheden, maar uiteindelijk is de interesse van dit soort programma's toch altijd, gaat erover van hoe gaan mensen met elkaar omgaan en hoe gaan ze omdealen met conflict. Dat is denk ik het uitgangspunt van al dit soort programma's die uit de pen van of uit het hoofd van John de Mol komen. Ja, je maakt een vergelijking met de Squid Game. Dat is die serie op Netflix, volgens mij Zuid-Koreaans, meen ik. Ja, super populair. Waarom deed je dit daaraan denken? Een aantal elementen hebben ze overgenomen uit de Squid Game. Bijvoorbeeld de anonieme stem aan het begin die de spellen initieert. Dat is duidelijk vanuit de Squid Game overgenomen. En ook het feit dat mensen tegen elkaar moeten spelen en uiteindelijk elkaar gaan moeten verraden. Dat is duidelijk een rode lijn in de Squid Game. En die zien we nu duidelijk al aangezet in die eerste aflevering. Gaat het kijkers trekken? Wat denk jij? Ik heb even gekeken naar de kijkcijfers van gisteren. En ze hebben voor een eerste uitzending 605.000 kijkers gemiddeld aangetrokken. Dat wil zeggen dat ze op de 13e plaats zitten. Dus in die zin is het programma zeker een goede score. Maar voor een eerste keer, voor een eerste uitzending, is dit eigenlijk relatief weinig. En ik vrees dan ook dat je binnen 1 of 2, 3 dagen gaat zien dat die cijfers gaan afvlakken. Wat ik wel denk is dat het programma of de format sterk genoeg is om een vast aantal kijkers te trekken en zeker een aantal fans te hebben. Maar ik denk niet dat het grote kijkcijferkanon gaat worden. Ook om de heel eenvoudige reden dat we nu niet meer in 1999 zijn, waar in 1999 hadden we enkele lineaire zenders en daarin kon Big Brother gigantisch veel kijkers trekken. En nu op dit ogenblik heb je niet alleen meer lineaire zenders en je hebt daarnaast ook nog eens Netflix, de HBO's, de Videolands. Dus ik denk in die zin dat het onmogelijk is om nog het succes over te doen van Big Brother. Maar je denkt niet dat het een verliespost gaat worden? Nee, dat denk ik niet, omdat uiteindelijk dit soort programma's niet zo ontzettend duur zijn om te maken. Als je dit vergelijkt, een uur hiervan produceren is veel goedkoper dan een uur Netflix produceren. Dus als je de kostenbatenanalyse maakt, dan denk ik zelfs met 350.000 kijkers gemiddeld in de week is het perfect winst. Komen ze nog uit. Goed. Dankjewel, ja. Jan Teurlings, onderzoeker aan de UvA. Het is bijna 16:30. We sluiten deze maandag traditiegetrouw af met de audiocollage van Siep Werber. Best wel leuk en heel spontaan. Siebrand Verber is zijn naam. Maar je mag best Siep zeggen. Ook wel leuk. Siep, Siep, Siep, Siep, yeah. politiek en popmuziek is niet altijd een geslaagde combinatie. Maar oud-politicus Alexander Pechtold is een positieve uitzondering. Vorige week was hij te gast op deze zender bij het programma Smaakmakers met Roos Abelman. Platen van Spraakmakers. We gaan terug naar de jaren 80, begreep ik, meneer Pechtold. We vroegen u naar uw favoriete zomerhit en toen hoefde u niet lang na te denken. Nee, er is maar één zomerhit en die is uit 1981 en daarna nooit meer even naar. Pino D'Angio, je wist bij God niet wat die vriend zong. En hij had ook nog een sigaret in zijn mond. En hij treedt trouwens volgens mij nog steeds op. Dat was de hit. Ja, Italo-disco in de kinderschoenen. Ja, u stelt er wel een voorwaarde bij, begreep ik. Ja, wil je weet, Pino zingt op het eind ballet, op een rare... Er zit geen ritme in, dus je moet goed weten wanneer die ballet zingt. En in mijn tijd was dan de clue dat je daar vlak voor gehakt riep ballen. Ja, gehakt ballen, dus je kan nooit meer op een andere manier naar dit nummer luisteren. Gehakt ballen. Ja. Pino D'Angio, gehakt ballen. Ja. Er zit geen ritme in, dus je moet goed weten wanneer die ballen. Dus denk. Kei der. Gehakt ballen. Er is maar één zomerhit en die is uit 1981. 81. En daarna nooit meer even naar. Gehakt ballen. Je wist bij God niet wat die vent zong. Le ho sparato un bacio in bocca. Uno di quelli che schiacca. Kei der. Italo-disco in de kinderschoenen. Oh yeah. Ja, gehakt. Ballet. Hij had ook nog een sigaret in zijn mond. Gehakt ballen, dus je kan nooit meer op een andere manier naar dit nummer luisteren. Ballen. Het was wel lekker. Oh, lekker. Pino. Ja. D'Angio dus. Pino, ja. En ik kan ook nooit meer normaal naar Pechtold kijken, denk ik. Goed, wij gaan hier de deuren sluiten. Straks geld of je leven. De gasprijs is vandaag met 30% omhoog geschoten en is nu 13 keer zo hoog als vorige zomer. Wat gebeurt er nu op de internationale gasmarkten? En moet er een einde komen aan de tussenhandelaren die de prijzen alleen maar verder opvoeren? Dat hoor je straks in Geld of je leven, gepresenteerd door Hans van der Steeg. En Sofie, jij weet welke onderwerpen er al geboekt zijn voor morgen. Een paar pareltjes hoor. Een chip in de hersenen tegen hongergevoel. Is dat nou het ei van Columbus tegen obesitas? En parasieten, je zou zeggen weg ermee. Maar volgens sommigen moeten ze juist op de rode lijst van beschermde diersoorten. Leuk, gaan we morgen over hebben. Heel graag tot dan. Nog een fijne dag. Een programma van Max. Ster. Zet je out of office maar weer uit en je bezorgbundel aan. Want met de Albert Heijn bezorgbundel zakelijk worden je bedrijfsboodschappen bezorgd op je eigen vaste bezorgmoment. En kun jij na je vakantie rustig je mail wegwerken. Kijk op ah.nl/zakelijkebundel. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie, met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. We proberen bewust te leven. Afval scheiden, minder vlees, verstandige reizen. Maar dat is niet genoeg zolang de grote vervuilers de aarde blijven misbruiken. En daarmee het leven op aarde in gevaar brengen. Pas als de grote vervuilers hun uitstoot verminderen, stopt klimaatverandering. Met jouw steun kan Greenpeace wereldwijd actie voeren en grote vervuilers en overheden onder druk zetten. Word supporter van Greenpeace. SMS toekomst naar 40004.